एक माँ की संताने भाई दो अनजाने जीवन की ये कैसी प्रथा है अपने ही अपनों के सुख दुख के साथी हो कर्म तो